co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwają obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Rząd porozumiał się z protestującymi taksówkarzami. Senacka Komisja Rodziny zarekomendowała przyjęcie bez poprawek programu Emerytura Plus. W warszawskiej archikatedrze odprawiono mszę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Uczestniczyli w niej m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, a także członkowie rządu. Mszy przewodniczył biskup Michał Janocha, który przypomniał ostatnie słowa Jana Olszewskiego wzywające do pojednania. Nawiązał też do postaci prymasa Stefana Wyszyńskiego, zadając pytanie, co dziś powiedziałby Polakom. Może przypomniałbyś nam, że my wszyscy lecimy tym samym samolotem, a może upomniałbyś nas, że spierając się o mapę ziemi, zapominamy o mapie nieba, może. Ale na pewno powiedziałbyś nam to, co mówiłeś przez całe życie. Soli Deo per Mariam, soli Deo. Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli w Marszu Pamięci przed Pałac Prezydencki. Tam będą przemawiać prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rząd porozumiał się z protestującymi taksówkarzami. Obie strony uzgodniły skuteczniejsze egzekwowanie obecnych przepisów. Dalszy dialog na temat ustawy o transporcie drogowym będzie toczył się w Sejmie. Szef taksówkarskiej Solidarności z Mazowsza, Rafał Piotr Jurek, pytany o to, czy taksówkarze wyjadą na ulicę, zaapelował do nich o spokój. Prosimy, żeby zachować zimną krew. Zdrowy rozsądek, policja będzie reagować, tak, tu dostałem takie sygnały. Bardzo ich prosimy, żeby reagowali w inny sposób. Są ściągnięte duże posiłki, niech zaczną kontrolować nielegalnych przewoźników, niech zaczną dzisiaj. Za chwilę będę o tym z panami policjantami rozmawiał. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele ministerstw i państwowych instytucji. Wśród nich byli przedstawiciele Ministerstw Przedsiębiorczości i Technologii, Infrastruktury, UOKiK-u czy ITD. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zarekomendowała przyjęcie bez poprawek programu Emerytura Plus. Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa przewiduje wypłatę 13. emerytury dla wszystkich emerytów i rencistów. Ma zostać wypłacona w maju. Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedzieli się senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Ryszarda Majera z PiS procedowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości seniorów. Spotykam się z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego bardzo często. Są to mieszkańcy wsi, kiedy dowiedzieli się, że rzeczywiście ktoś o nich pomyślał, że mają szansę otrzymać. Ja mam świadomość, to nie jest wielka kwota, 888 zł. Pojawiła się w tych ludzi nadzieja, że ktoś w tym wielkim świecie o nich myśli, że nie mają na leki, że nie mają na dojazd do lekarza, że nie mają na najnormalniejsze potrzeby swoje. Mniejszość senacka zaproponowała jedną poprawkę do ustawy. Dotyczy ona kobiet z rocznika 53, które w latach 2008-12 przeszły na wcześniejszą emeryturę, w wyniku czego mogły stracić nawet kilkaset złotych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku mogą one teraz starać się o bardzo korzystne przeliczenie ich wcześniejszych emerytur. Senator PO Jan Rulewski tłumaczy, że zgłoszona przez niego poprawka ma im to umożliwić. Żeby w ogóle mogły dochodzić tego i powiada się, że ten miesięczny termin w tych sprawach się uchyla, pozwalając na dłuższy okres dochodzenia. Ustawą wprowadzającą program Emerytura Plus Senat zajmie się na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Polska rozpoczyna współpracę mającą na celu pomoc medyczną w ograniczeniu umieralności okołoporodowej matek i dzieci w Papui Nowej Gwinei. W tym kraju na 100 tysięcy porodów umiera 300 matek, a umieralność noworodków sięga 730. Minister odpowiedzialna za sprawy pomocy humanitarnej Beata Kempa powiedziała, że wypracowaniu rozwiązań w tym kraju służyła wizyta ministra zdrowia. Ta wizyta studyjna pozwoli na to, aby napisać stosowny program, bądź ten program również oczywiście wdrożyć, tak żeby można było pomóc w ograniczaniu śmiertelności matek i dzieci. Polskie Ministerstwo Zdrowia zaoferowało także pomoc w przeszkoleniu położnych w Papui Nowej Gwinei. A w trójkowym studiu jest już Mateusz Fusiarz. Czas na sport. Kolejny wieczór z Ligą Mistrzów. Na Old Trafford Manchester United gra z Barceloną, a na Johan Cruyff Arena rozpoczął się mecz Ajaxu z Juventusem. Na zegarach w tej chwili 3. minuta spotkania i jak na razie w Anglii i Holandii bez goli. Za to jeden, ale jak ważny, padł dzisiaj w Częstochowie. Po naprawdę dobrym jak na polską piłkę meczu, a przynajmniej dość emocjonującym, Lechia pokonała 1-0 Raków Częstochowa. Bohaterem Gdańska został zdobywca bardzo sytuacyjnej bramki Artur Sobiech. Raków odpada z rozgrywek, ale za postawę w tej edycji pucharu zasłużył na wielkie słowa uznania, bo niecodziennie pierwszoligowiec eliminuje Legię i Lecha. Na pochwały nie mają co liczyć nasi szczypiorniści. Biało-czerwoni po raz pierwszy prowadzeni przez trenera Patryka Rombla przegrali drugi już mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Po Izraelu za mocno okazały się też Niemcy. Dziś w Gliwicach nasi przegrali 18-26. Kamil Szybszak. Teraz tylko i wyłącznie musimy patrzeć na te pozytywne akcje, które nam się udało wykonać w tym meczu, których rzeczywiście było bardzo mało. No nie możemy być zadowoleni z tego rezultatu. Nie takie założenia sobie tutaj zakładaliśmy przed meczem. Było kilka rzeczy, które udało nam się zrealizować i z tego padły bramki. Dobrze wiedzieliśmy o tym, jak gra zespół niemiecki, że gra bardzo twardo i będzie tam ciężko dojść do pozycji rzutowej i tak to właśnie wyglądało. Polacy na razie muszą zadowolić się tylko jednym zwycięstwem z Kosowem. A w siatkówce trwa misja prawie niemożliwa PGS Krybełchatów. Mistrzowie Polski grają właśnie drugi półfinał Champions League z Kłuczynę Lubecz-Witanowa. W poprzednim Włosi wygrali 3-0, a teraz już prowadzą 1-0. Ale gdyby jednak Skra wyszarpała, dajmy na to 3-1, wciąż ma szansę na złoty set. Ale na to się niestety nie zanosi. O złoty medal na pewno powalczy Zenit Kazań, który w 2 meczu pokonał Perugię. A w koszykarskiej ekstraklasie prawdziwy hit. W Zielonej Górze Stelmet wygrał z Anwilem Włocławek 93-91. Bitwa kosz za kosz, tak można podsumować to spotkanie. A jak podsumował je Adam Chrycaniuk? Generalnie jako całokształt myślę, że walczyliśmy, dawaliśmy z siebie wszystko i zostawiliśmy dzisiaj, myślę, mnóstwo sił i ten wynik troszeczkę nam to wynagradza. I szczęście i umiejętności dopisały nam dzisiaj, także cieszymy się, że wygraliśmy i po prostu zasłużyliśmy na to swoją walką, determinacją i swoimi umiejętnościami. Myślę dzisiaj całkiem fajnie i przyjemnie się wszyscy czujemy i na pewno nas to zwycięstwo podbuduje na przyszłość. A serwis skończymy zapasami. Mamy drugi medal Mistrzostw Europy w Bukareszcie. Srebro dorzucił dzisiaj Zbigniew Baranowski w kategorii 92 kg. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i południu zachmurzenie duże i tam spadnie deszcz, a w górach śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Od 6 do 9 stopni, chłodniej tylko na Wybrzeżu i Podhalu, od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków, 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Wiosna, przestrzeń, aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki.